بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك لا فهم لنا إلا ما علمتنا. سوره مبارکه معارج هست. ابتداعا ربط و مناسبت این سوره با سوره های گذشته در سوره مبارکه ملک، موضوع توحید و اینکه برکات دهنده فقط و فقط ذات الله عز و جل هست، اونجا خواندیم. و در سوره قلم این مطلب بود که در این رابطه مشرکین و مخالفین میخواهند شما از خود مداهنت کنید، نرمش نشان بدهید، ولی در مقابل اونها شما هیچ نوع نرمشی نشان ندهید. در سوره الحاقه تخویف بود، تهدید بود، وعید بود، هم دنیوی و هم اخروی. و در این سوره، سوره معارج، خدای عز و جل سرزنش می فرماید، زجر بیان می فرماید و توبیخ برای کسانی که اون عذابی که در سوره الحاقه بیان شد، اون عذاب را مسخره می کنند، عذاب را باور ندارند، نسبت به قیامت تمسخر می کنند. و بعد از این سوره مبارکه نوح می آید. در سوره نوح الله عز و جل روایت می فرماید و دلیل نقلی می فرماید از پیامبر خودش نوح علیه السلام، که نوح همین مطلب را و همین مضامین را برای قومش بیان فرمود. و بعد از سوره نوح سوره جن می آید. از سوره جن، در سوره جن هم روایت است از جنات و دلیل نقلی هست از جنات، که جنات حتی دعوتگران جن برای قوم خودشون همین مطالب، مطالب توحیدی را و مطالبی که مربوط به یکتا پرستی بود، برای قوم خودشون بیان فرمودن. این مناسبت همه این سوره ها و ارتباط این سوره با سوره ها با هم دیگر است. ابتداء سوره آغاز می شود با زجر و توبیخ، سرزنش و مذمت اون انسان بدبختی که طالب عذاب خداست. بسیاری از مشرکان، منکران، کافران که عذاب را باور نداشتند و به عذاب اعتقاد نداشتند، خودشون عذاب می‌خواستند، مثل نضر بن حارس، که بسیاری از مفسران میگویند این آیات اولی درباره نضر بن حارس است، که میگفت عذاب را زودتر بیارید. و حتی میگفت اللهم ان کان هذا هو الحق، خدایا اگر این مطلب حق است، فامطر علینا حجاره من السماء، بر ما سنگ بباران از آسمان. او ائتنا بعذاب الیم، برای ما عذاب دردناک بیار. خودشون تقاضا می کردند، خودشون مطالبه می کردند. حال گرچه این شأن نزول در رابطه با این فرد خاص باشد، ولی نمیتونه مورد آیه فقط اون یک مورد باشه، منحصر در اون فرد باشد. در هر زمانی هستند چنان کوردلانی، چنان انسانهای ناباوری که کلام الهی را باور ندارند، قیامت را و مسائل قیامت را و مسائل مربوط به عذاب را به تمسخر می گیرند و می گویند که اگر چنین عذابی هست زودتر بیاد. همه مشرکان در طول زمان میگفتند یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، این وعده عذاب آخی کی میاد؟ ما هرچی منتظریم عذاب نیامد. ای مسخره میکردن. الله عز و جل هم ذاتی هست که زود مؤاخذه نمی کند. الله حلیم هست و اصلا قرار نیست در دنیا مؤاخذه صورت بگیرد الا ما شاء الله. نمونه های الله عز و جل برای بعضی ها را گوشمالی میده، مثل اقوامی که ذکرشون در قرآن آمده. پس الله تعالی برای این سائل و امثال این سائل، هر کسی که برای عذاب خدا عجله داشته باشد و خواهان باشد، در این آیات توبیخ بیان می فرماید. سأل سائل بعذاب واقع، سائلی سؤال کرد، طالبی مطالبه کرد. چرا مطالبه کرد؟ بعذاب واقع للكافرین، این للكافرین متعلق واقع هست. سؤال کرد اون عذابی که برای کافرین واقع میشه. انسان از این نوع آیت ها، ما مسلمان ها از این نوع آیات امیدوار میشیم که فلسفه اصلی عذاب للكافرین است، انشاءالله برای ما نیست. عذاب واقع للكافرین، عذابی که اون عذاب برای کافرین واقع هست. خدای عز و جل در چندین آیه که عذاب را ذکر می فرماید اعدت للكافرین، اون عذاب فلسفه اصلیش برای کافرین است. اما متاسفانه گاهی مسلمان که از حد بیشتر تمرد می کند، اعمالش مثل اعمال کافرین است، مثلا اصلا نماز نمی خواند، چون کافرم اصلا نماز نمی خواند، مسلمان در طول زندگی نماز نمی خواند، خب این دیگه کم کم اعمالش مثل اعمال کافرینه، گرچه خودش مؤمنه، در قلب ایمان داره، خب این هم برای چند وقتی چون مشابهت داشته با کافرین باید بره در کنار او بمانه، گرچه نهایتا ایمان انسان را نجات میده. بس از این آیات معلوم میشه که اصل عذاب مال کافرین است. اینجا هم الله میفرماید بعذاب واقع للکافرین، عذابی که اون عذاب واقع میشه برای کافرین. لیس له دافع من الله، این عذاب را مطالبه میکند، اون عذابی که هیچ کسی نمیتواند اون عذاب را دفع کند از طرف الله، منزل عذاب الله است. عذابی که الله میاره هیچ که نمیتونه دفع بکنه. اینجا نفی شفاعت قهری هست. مشرکان اعتقاد به سفارش خدایان خودشون داشتن، معتقد بودن که هرگاه ما به مخمسهی به مشکلی گرفتار بشیم، این خدایان ما را نجات میدن، اینها به داد ما میرسن، ما برای اینها گوسفند کشتیم، شتر کشتیم، نظر نیاز دادیم. الله میفرماید لیس له دافع، هیچ نوع دفع کننده و دور کننده اون عذابی که میاد از جانب الله نیست. اون اللهی که ذی المعارج، دارای معارج است. معارج میگن پله های عروج، بسیاری میگوین مراد از این آسمان ها هستند. اللهی که دارای آسمان هاست، بعضی میگن معارج به معنی درجات، اللهی که دارای درجات هست، به این معنا که به بندگان صالحش هم درجاتی میده، به بندگان غیر صالح و به کفار هم درکاتی میده. اون الله نمیتونه عذاب او را کسی دفع بکند. ذی المعارج، اللهی که دارای آسمان هاست، چگونه دارای معارج است توضیح داده شده. الله می فرماید تعرج الملائکه والروح الی، ملائکه همگی و به ویژه روح، جبرئیل امین مراد است، و بعضی مراد از روح مطلق روح گرفتند، روح انسانی. ارواح ما هم وقتی که پرواز بکنه به سوی الله میره. تعرج الملائکه والروح الی، عروج میکند، به بالا میروند ملائکه و همچنین جبرئیل به سوی اون، یعنی همه اونجا رجوع میکنیم، همه اونجا میریم. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که مقدار اون روز 50,000 سال است، روزی است، روز قیامت منظوره، در اون روز همه به سوی او میروند، ارواح میرند، ملائکه میرند، انسان ها میرند، همه در اون روز به سمت الله عز و جل. اون روز 50,000 سال. و در آیه دیگه آمده که 1,000 ساله، که 1,000 سنه مما تعدون. البته مفسرین نوشتند که یعنی مسافت اصلیش 50,000 ساله، که اگر انسان ها با سیر عادی برند، اما فرشتگان در لمحه بسیار مختصری میروند. عروج الملائکة الى المکان الذي هو محلهم في وقت كان مقداره على غير لو صعد 50,000 سنه. اونجایی که ملائکه میروند به آسمان ها، ملائکه در یک لحظه میرن، ولی اگر ما با سیر عادی میرفتیم 50,000 سال طول میکشید. سیر از زمین تا آسمان، چون بر اساس یک تفسیر عرض کردم معارج به معنی آسمان ها، اما اون عذابی که از طرف الله ذل معارج هست، اون عذاب فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، اون در روزی هست، مسافت هم 50,000 سال، اون روز هم 50,000 سال. اون روز که 50,000 سال باشد برای انسان ها متفاوته، چون که در روایتی داریم اصحاب کرام عرض کردن یا رسول الله 50,000 سال کی میتونه تحمل بکنه؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم سوگند یاد کرد که برای مسلمانی که اعمال صالح و اعمال نیک داشته، به اندازه نماز خوندن، اون روز به اندازه نماز خوندن تمام میشه، یعنی تو زود تمام میشه. شما نماز میخوانید چقدر طول میکشه؟ همین اندازه طول میکشه برای مؤمن. پس معلوم میشه که بر اساس اعمال بندگان اون روز طولانی و کم میشه. پس با اون آیه که 1,000 سال فرموده هم تفاوتی نداره، برای بعضی ها 1,000 سال، برای بعضی ها 50,000 سال، برای بعضی ها یک لمحه و یک لحظه. لذا اون عذاب را مطالبه میکند. الله عز و جل به پیامبر خودش تسلی میده، ای پیامبر، ای حبیب من، تو صبر کن، تو تحمل کن، باش بگویند اینها، اینها مسخره کنند. الله می فرماید فاصبر صبرا جمیلا، صبر کن ای پیامبر، صبر جمیل. صبر جمیل به اون صبری میگن که هیچ شکایتی توش نباشه، شکوی توش نباشه. گاهی برای ما مشکلی میاد، میگیم خدایا صبر میکنه، ولی چرا این شکوا آمد؟ این صبر جمیل نیست. صبر جمیل اونه که انسان همه چیز را به الله بسپاره. الله می فرماید انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، همانا آنان اون روز را دور می بینند، اما ما نزدیک می بینیم. اقتربت الساعه، قیامت نزدیکه. اقترب للناس حسابهم، ازفت الازفه، اون موعد نزدیکه، قریبه. الله می فرماید انهم يرونه بعيدا، بعيدا عن الوقوع، وقوع اون را بعید می دانند، نه اینکه از نظر زمان بعید می دانند، اما بعید از عقل می دانند، باورش ندارند. اما الله می فرماید و نراه قریبا، ما او را قریب عن الوقوع می دانند، در همین زودی اون اتفاق می افته. اون روز چه روزی هست؟ الله عز و جل به تصویر می کشد، بار بار با تعبیرهای مختلف و متفاوت، با تصاویر مختلف از قیامت، الله قیامت را به تصویر می کشد تا هیبت اون روز، عظمت اون روز در دل ما بیاید. یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعین، روزی که آسمان میشه مثل فلز گداخته شده، فلزی که ذوب شده، فلز که ذوب بشه قطره قطره میفته، تکه تکه جدا میشه. آسمان اذا السماء انشقت، انشقاق و پاریدگی پیدا میکنه و تکه تکه مثل فلز از هم دیگه جدا میشه. و تکون الجبال کالعهن، و کوها مثل پشم، پشم حلاجی شده، پشمی که زده شده حلاجی شده، چطور از هم دیگه اجزاش جداگانه هستند؟ اجزا و ذرات کوها مثل غبار از هم دیگه جدا می شوند. ولا يسأل حمیم حمیما، هیچ دوستی در مقابل از دوست دیگر سوال نمیشه. از دوست دیگه سوال نمیشه که دوست چیکار کرد، دوستم چی شد، کجا رفت. یبصرونهم، این نیست که از هم دیگه ناپدید میشن، به هم دیگه نشون داده میشن، هم دیگر را میبینند، دوستان هم دیگر را میبینند، اما پروا برای دوست نداره، نفسی نفسیه، هر کس به فکر خودشه. سبحان الله، بالخصوص روز سختیه برای مجرم، برای کسی که در دنیا حق زندگی را ادا نکرده، حق خدا را ادا نکرده، دنیا را با جنایت و با فساد و با گناه و معصیت سپری کرده. الله درباره این انسان بدبخت چی میگه؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، دوست دارد مجرم تمنا میکند لو یفتدی، این که فدیه بدهد من عذاب یوم اذن ببنی، عذاب اون روز را، یعنی در عوض عذاب اون روز، فدیه عذاب اون روز، ببنیه فرزندش را، فرزندی که جگرگوشش هست اون را میخواد تقدیم بکنه، و صاحبته، و همسرش را، این همسری که در دنیا برای هم دیگه به اصطلاح جان میدادند، عاشق و دل باخته هم دیگه بودند، اما اونجا میخواد که همسرش را تقدیم بکند، و اخیه، و برادری که بازویش در دنیا بود، برای برادر میگفت که همه چیزم بره ولی برادرم باشه، اما اون برادر را هم میخواد تقدیم بکنه، و فصیلته التی تؤوی، همچنین اون قبیله، اون قوم، اون خویشاوندانی که او را جای دادند، اونی که همیشه پناهگاهش بودند، قوم و قبیلش را میخواد بده، و من فی الارض جمیعا ثم ینجی. الله میفرماید تمام آنهایی که در زمین هستند همه را میخواد، همه اهل زمین را به عنوان فدیه بده، ثم ینجی، سپس خودش نجات بیابد، همه برن فقط من نجات بیابم. چنین سخته. الله میفرماید اما هرچی هر کاری بکنی ای مجرم، مفر نیست، خلاصی نیست، رهایی نیست، کلا، هرگز، هرگز مفری وجود ندارد، هرگز جای فرار و رهایی از اون عذاب نیست. انها لظا، همان اون آتش شعله میزند، زبانه میکشد، نزاعت للشوا، پوست را، پوست انسان را میزند، پوست را در میاره، پوست را در میآورد، کنایه از خیلی سخت بودن است، از خیلی مشکل بودن است. تدعو من ادبر و تولا، این عذاب چه کسی را اونجا فرا میخواند؟ آتش چه کسی را دعوت میده به سوی خودش؟ دعوت میده کسی را که ادبر، در دنیا پشت داده، پشت داده به ایمان، پشت داده به قرآن، پشت داده به رسول الله، و تولا، و کسی که اعراض کرده. مفسرین بین ادبر و تولا این فرق را نوشتن که ادبر کسی که فساد عقیده داشته، و تولا کسی که فساد عمل داشته، یعنی کسی که در دنیا عقیدهش بد بوده، مشرک بوده، کافر بوده، منافق بوده، خرافاتی بوده، با خدا شریک می گرفته، و تولا اون کسی که فساد عمل داشته، اعراض کرده، نماز نخونده، بلا نسبت مرتکب عمل فحش و بیحیایی و بیعفتی شده، اون کسی که زندگیش با ربا و رشوه بوده، با انواع فسادها بوده، اونها را به سوی خودش فرا میخواند. اون انسانی که وجمع فاوعا، اون انسانی که مال جمع کرده، اونها را محفوظ کرده، اندوخته کرده و سر به سر گذاشته و حق مال را ادا نکرده، یعنی دلبستگیش به دنیا بوده، به مادیات بوده، به مال بوده، به آخرت نبوده، به آخرت هیچ نوع اعتقادی نداشته. لذا این نوع انسانها را آتش به سوی خودش دعوت میده. الله می فرماید ان الانسان خلق هلوعا، حال صفات انسان، انسانی که اونجا میره چه انسانهایی هستن و چه انسانهای نجات میابن. اولا مطلقا درباره انسان و فطرت انسان و سرشت انسان را الله می فرماید ان الانسان خلق هلوعا، انسان هلوع آفریده شده. هلوع را گرچه دو آیه بعدی توضیح میده و تفسیر میکنه، اما هلوع در زبان فارسی بعضی ترجمه کردن ناپخته، انسان ناپخته آفریده شده، و بعضی میگن انسان بیتاب آفریده شده، تحملش خیلی کم هست، بیتاب هست، هیچ چیزی را تحمل نمی کند. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، این انسان هلوع است، انسانی که هرگاه بهش شری برسد، هرگاه بهش مصیبتی برسد، جزوعا داد و فریاد میکنه، جزع و فز میکنه، یعنی بیتابی میکنه، تحمل نداره مصیبت را. و اذا مسه الخير منوعا، هرگاه به این انسان خیر برسد، منوع، منوع هست، منوع به معنی بازدارنده، یعنی اگر بهش خیری برسد خیر را از دیگران جلوگیری میکند، مالی بهش میده فقط برای خودش داره، برای دیگران ندارد، چیز خوبی باشه فقط برای خودش، این ناپختگی انسان است. البته مؤمنین مخلصین، اونایی که دارای این صفات هستند، این چنین نیستن. الا المصلین، معلوم میشه که نماز انسان را اصلاح میکند، همونطور که در آیه دیگه میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشاء و منکر باز میدارد، نماز انسان را تربیت میکند، نماز واقعی انسان را اصلاح میکند، تزکیه میکند. لذا الله میفرماید این صفات ناپختگی را مصلین ندارند، نمازگزاران ندارند. مصلین کدوم مصلین؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، آنهایی که بر نماز خودشان مداومت میکنند، مواظبت دارند همیشه، نه فقط ماه رمضان، نه فقط ماه محرم، نه فقط در موسم حج، نه فقط در موقعیت های خاص، بلکه همیشه الله عز و جل انتظار دارد بنده اش تا دم موت، همون آخرین لحظات که زنده هست، حتی سعی بکنه اشاره بکند ولی الله را فراموش نکند، این بنده محبوب الله است. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، مردانگی همینه، توفیق الله همینه، کمال اینه که انسان همیشه عبادت کند، استقامت بر عبادت و بر کار خیر داشته باشد. لذا نمازگزار را، نمازگزاری را الله تعریف می فرماید که در نماز مداومت دارد. الذين هم على صلاتهم دائمون، بر نمازشون مداومت می کنند. والذين في اموالهم حق معلوم، انواع عبادت ها داریم، الله عز و جل ان عبادت های متنوعی برای ما قرار داده که این انواع عبادت ها هر یکی یک خصلت، یک خاصیتی دارد. مثلا نماز انسان را اصلاح میکنه، تزکیه میکند، انسان در انسان خشوع پیدا میشه، خضوع پیدا میشه، فروتنی پیدا میشه، انقیاد و اطاعت پیدا میشه. زکات و خرج کردن مال که عبادت مالی هست، و دومیش هست این انسان را از این جهت می سازه که انسان از وجودش حرص میره، بخل میره، صفات رذیله حب دنیا از انسان خارج میشه. کمترین فایده صدقه اینه که از قلب شما محبت دنیا خارج میشه، دنیا را دوست نخواهید داشت، چونکه اول سخت، وقتی که میدی میبینه نه آسانه. لذا الله میفرماید که کسانی هستند که در مالهایشون حق معلوم و حق مشخص هست، للسائل والمحروم. الله میفرماید حق معلوم دارم برای سائل و محروم، مستمندان و کسانی که مشکل دارند. اگر ما تقسیمشون بکنیم دو قسم هستند، یکی اونهایی هستند که به هر حال فقر اونها را مجبور کرده دست سؤال و دست گدایی به سوی شما بلند میکنند. دومی اونهایی هستند که محرومند، اونها حیا غالبه، حیا به اونها اجازه نمیده، اونها معمولا از داد و دهش مردم محرومند، چون اونها پیش مردم نمی آیند، مردم پیش اونها نمی روند، مردم چون از اونها خبر ندارند. لذا اونها را هم الله می فرماید بپایید، هم سائل و هم محروم. قرآن مجید در چند جای به هر دو قشر توجه فرموده. اینی که در مغازه شما میاد، دم خونه شما میاد و شما چیزی بهش میدهید، این الحمدلله توفیق الله است، ولی به این بسنده نکنید، خودتون دنبال کنید کسانی را که واقعا اونا نمیتونن بیان، اونا واقعا مشکل دارند. میتونید شما تحقیق کنید، میتونید بررسی بکنید از طریق مردم محلات مختلف، از طریق علمایی که در مساجد امامت در مقتدیان خودشون را میشناسند. خیلی ها هستن میرن از طریق سوپرمارکت ها، میگن دفتر حساب را بیار و ببینیم که کی اینجا بدهکاره، میبینن پیدا میکنند بیوه هایی هستن، یتیم هایی هستن اینجا بدهکار، از چند وقت بدهیشون را نتونستن. کسی بخواد محروم را پیدا بکنه راحت پیدا میکنه، به شرط اینکه این انگیزهی که قرآن در ما ایجاد میکنه این انگیزه پیدا بشه، و حتما این کار را بکنیم به اونهایی که واقعا اونها دست سؤال و گدایی ندارند، به اونها رسیدگی بکنید. بنده همیشه یاد میکنم این مطلب را، من یک عزیزی را میشناسم در همین شهر که سرمایه زیاد هم نداره، مغازه داره، الحمدلله زندگیش اداره میشه، ولی این عزیز همیشه دنبال این نوع افراد، خودش میره میپرسه در حاشیه شهر، در محلات فقیر نشین شهر، هر شب جمعه مقدار زیاد خوراکی از مقدار برنج و مرغ و میوه گرفته، اینها را هر شب جمعه حداقل برای 30 خانوار، 40 خانوار، 50 خانوار خریداری میکنه. هستن یتیم هایی که منتظرن که شب جمعه میرسه، حاجی فلانی بر دم خونهشون میاره اونا را میرسونه. شاگرد مغازه فقط کارش این شب جمعه که اینها را اون لیستی که بهش میده میگه ببر به اون خونه ها بده، اون خونه ها خودشون نمیاند، اینا خودش میره وظیفه خودش میدونه تک تک خونه ها. یک شبی به هر حال چند تا فقیر، یتیم، بچه مظلوم شکمشون سیر میشه، چقدر اجره، چه ثوابی هست برای این انسان. این کارها کارهای انسانی هستند، اینها کارهای اهل بهشتند. به این کارها، به این مسائلی که قرآن ما را راهنمایی میکند اهمیت بدیم، اینها را توجه بفرمایید. لذا الله میفرماید گروه دوم، تنها نماز نه، همه نوع عبادت ها، همه نوع بذل و قربانی ها. والذین یصدق والذین فی اموالهم حق معلوم، آنهایی که در مالشان حق مشخصی هست، یک سهمی از مالش را جدا کرده، یکی اون فرض خداست، یک چهلوم اون سال یک بار میاد، ولی یک سهمی خودت از درآمدت جدا بکن. هر چی که الله بهت توفیق داده، هر چی که سخاوتت اجازه میده، یک دهم، یک پنجم، یک چهارم، بیشتر کمتر از درآمدت جدا بکن برای این قشر. حق معلومی دارند اونها. عرض کردم در درس گذشته هستند انسانهایی که فقراء شهر احساس میکنند سرمایه این آقا، درآمد این از کنم کارخانه، درآمد این نانوایی، درآمد این پاساژ مال ایشون فقط نیست، مال همه ماست، چون خیرش به ما هم میرسه. خوشا به حال این اهل سعادت که خدا بهشون داده، توفیق دادن داره، حق مال را ادا میکنن. این کار صفات خوب در وجود ما میاره. عرض کردم حرص را میبره، گذشت را زیاد میکنه، بخل را از قلب انسان دور میکنه، حب دنیا را که انسان چار دست و پا به دنیا بچسبه دور میکنه. انسان مشتاق آخرت میشه، چون انسان احساس میکنه هر هفته، هر ماه، هر روز دارم برای آخرتم ذخیره میکنم. به اونها امیدوار میشه، به شرط اینکه فقط ربت خبر داشته باشه. اگر چهار نفر مطلع شدن ولی نیت درست باشه. لذا الله می فرماید حق معلوم للسائل والمحروم. حق معلومی هست برای سائل، برای اونی که سوال می کند، او را هم ناامید نمی کند. والمحروم، اونی که محروم هست. والذین یصدقون بیوم الدین، آنانی هستند که تصدیق می کنند روز جزا را. این کارا را انسانی میکنه که نسبت به روز قیامت اعتقاد و باور داشته باشه، نسبت به حساب و کتاب اونجا، پرسش و پاسخ اونجا ایمان داشته باشه. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، آنهایی هستند که از عذاب ربشان میترسند. باید بترسیم، باید احساس خطر بکنیم، چون الله می فرماید ان عذاب ربهم غیر مأمون. عذاب پروردگار چنین چیزی نیست که ایمن باشد انسان از او، باید ترسید. معلوم نیست که خدا به چی چیزی ما را گرفتار میکنه. لذا باید همواره در خوف بود، خوف و رجا، ترس و امید، اما باید ترسمون هم بالا باشد. والذین هم لفروجهم حافظون، وصف پنجم. الله می فرماید کسانی که عفت خودشون را حفظ می کنند، حیا و عفت خودشون را حفظ می کنند، نیاز جنسی را العیاذ بالله به هر صورت ناجایز و ناروا تکمیل نمی کنند، فقط از اون طریقی که رب اجازه داده. اون طریق چیه؟ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، مگر بر همسرانشان یا کنیزک هایشان، کنیزی که در گذشته انسان ملکن او را خریداری میکرد، الله اجازه داده بود. لذا این دو صورت هست. فانهم غیر ملومین، اینها اگر نیاز جنسی را در این موقع برآورده بکنن اینها قابل ملامت نیستن، اما غیر از اینها الله می فرماید فمن ابتغى وراء ذلك، هر کسی بغیر از این دو صورت، صورت دیگری را برای نیاز جنسی خودش انتخاب بکند، بطلبد، فاولئک هم العادون، این انسان ها متجاوزند. عادون یعنی از حد شرعی تجاوز کرده، از اون حدی که خدا گفته. لذا هر کسی که نیاز جنسی را بغیر از این صورت ها برآورده بکند، صورت هایی هست که انسان به زبان نمیتونه بیاره ولی خیلی صورت ها مردم میپرسند، این تجاوزه، این حرامه. بعضی ها حد دارد، بعضی تعذیر دارد. کسی العیاذ بالله با یه زن بیگانه رابطه برقرار کنه که ما بهش میگیم زنا، کسی استمناء بکند به وسیله دست خودش نیاز خودش را برآورده بکند، استمناء بلیت، اینها مفسرین نوشتن، همه اینها، همچنین همجنسگرایی و همجنسبازی، مردها به وسیله مردها، اعوذ بالله، زنها به وسیله زنها بخواهند خودشون را ارضا بکنند، اینها همه صورتهای حرامند. و همچنین مرد از طریق پشت بره پیش زن خودش، حتی اینها همه صورتهای حرام هستند. این انسانها متجاوزند، از حد شرعی تجاوز کردند، اینها جز کبائر هستند. اون گناهی که واقعا گناه باشد، خدای عزوجل تو کلامش ذکر میکند، خیلی گناهان جزئی هستند الله ذکر نمیکند. لذا اینها مفاسد اخلاقی هست. لذا پنجمین صفت اینه که انسانی میتونه، انسانی استثناء هست و رحمت الله شامل حال او میشه، که اون انسان به فساد اخلاقی، انواع این فسادها گرفتار نشه. و همچنین علما نوشتند متعه، صیغه، نکاح موقت، اونجا هم اون کسی که برای یک شب، برای یک ساعت، برای یک ماه، برای یک هفته در اختیار انسان، زن نیست، اون جز ازواج نیست. گرچه بعضی ها که میخوان صیغه را جایز قرار بدند، میگن اون زنه، اونم جز ازواجه، اونم میگن جز ازواجه، ولی زن از خودش تعریفی داره. زن اونه که وقتی که بمیری از تو ارث میبرد، او بمیرد تو از او ارث میبری. هیچ کس نگفته که این زن صیغه‌ای از انسان ارث میبرد. زن اونه که با شهود نکاح منعقد میشه، بدون شاهد نکاحش بسته نمیشه. این بدون شاهد بینشون به زعم اونها نکاح درست میشه. زن اونه که جدایش با طلاق میشه، این اونه که اصلا نیازی به طلاق نمیشه، همین که ساعت 12 شد خود به خود جدا میشه وقتی که ساعتش تعیین میشه. لذا اصلا تعریف زن از چندین جهت که علما یادآوری کردن، که انشاءالله بحث مفصلش در سوره مؤمنون خواهد آمد، لذا اون زن نیست، یکی از رسومات جاهلیت بود. خیلی چیزها بودن در زمان جاهلیت، بله نکاح موقت هم بود، قبل از اسلام بود، در اول اسلام هم بود، مثل شراب که در اول اسلام هم بود. الان کسی بیاد استدلال بگیره بگه شراب جایز بوده الان هم بخوریم، عیناً مثل همینه، در اول اسلام بود. حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها می فرماید چندین نوع نکاح در ابتدا اسلام بود، دین اسلام و شرع مبین همه را منسوخ کرد، همه را از بین برد و رد کرد، همه صورت نکاحی که امروز ما داریم باقی گذاشت. لذا متعه هم یکی از اونها بود. لذا نمیشه اون را بیاریم با نکاح صحیح و نکاح دائم بچسبونیم. بنابراین الله می فرماید از غیر از این راه مشروع هر کسی راهی بطلبت فاولئک هم العادو، این انسان ها انسان های متجاوزی هستند، از حد شرعی گذشتن. فمن ابتغى وراء والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، چه صفات زیبایی هستند. واقعا قرآن ما را به مکارم اخلاق دعوت میده. اگر همه انسان‌هایی که در این دنیا زندگی می‌کنند، همه مسلمان‌ها که در جامعه دینی و اسلامی زندگی می‌کنند، این صفات را داشتن، ما اصلا مشکل نداشتیم، همین دنیا تبدیل به بهشت می‌شد، همین زندگی زندگی خوشگواری می‌شد. ولی متاسفانه این صفات نیست. الله می‌فرماید صفت ششم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، آنهایی هستند که نسبت به امانتها و نسبت به عهد و پیمانها مراعات می کنند، لحاظ می کنند، امانت دارند، پایبند عهدند، متعهدند. وقتی که گفت طلبت را سر برج میدم دیگه، حرفش حرفه، قولش قوله، بد قولی نمی کنه، عهد شکن نیست، امینه، امانت داره. وقتی که رازی پیشش داشتی دیگه امین تو هست، افشاگری نمی کنه. وقتی که جنسی در اختیارش داشتی خیانت نمی کنه، استفاده نمی کنه، خرابش نمی کنه. صورتهای مختلفی، امانت داره، عهد داره. وقتی که پیمان بست با تو، پیمانش پیمانه، تعهدش تعهده. اینها هستند مؤمنین، اینها هستند مصلین، اونهایی که نسبت به امانتها و عهدشون رعایت میکنن، لحاظ میکنن. والذین هم بشهاداتهم قائمون، اونهایی که نسبت به شهادتهایش خودشون ایستادن، قیام کردن، یعنی حق شهادت را ادا میکنن، گرچه این شهادت به ضرر طایفش تمام بشه، به ضرر برادرش تمام بشه، ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، گرچه به ضرر خودش، به ضرر پدر و مادرش تمام بشه، اما ایمان تقاضا میکنه حق را بگه، میگه بله من این حرف را گفتم، شهادت بر علی خودش هم میده. امکان داره که این اقرارش، این اعترافش موجب بشه که ضررهای مالی و جانی برایش پیش بیاد، ولی نمی ترسه، فقط از الله می ترسه، از الله می ترسه که شهادت را رعایت می کنه. الله می فرماید والذین هم علی صلاتهم یحافظون، بازم نماز، وصف هشتم دوباره بر نماز، به طرف نماز، در رابطه با نماز، کسانی که بر نمازهایشون محافظت میکنند. اونجا بود مداومت دائمون، اینجا هست محافظت. یکی اینه که انسان همیشه نماز بخوند، استقامت داشته باشد، و محافظت نماز اینه که تمام شرائط نماز را، تمام آداب نماز را، تمام سنن و مستحبات نماز را انسان تک به تک انجام بده. متاسفانه نمازها، نمازهای درستی نیست، بالخصوص این روزها که نمازهای تراویح میخوانیم، تعداد رکعات مقدار بیشتر هست. انسان باید با خشوع، با خضوع. حضرت مولانا مفتی محمد تقی حفظه الله، شیخ الاسلام مولانا محمد تقی، در رابطه با تراوی جمله نوشته بودند که بسیار گیرا بود. ایشون نوشته ما این فکر را نمی کنیم که هر شب چه نعمتی خدا به ما داده، هر شب ما 20 رکعت نماز می خوانیم، در 20 رکعت 40 بار سجده می کنیم، هر سجده ای قرب خدا را حاصل می کنیم. الله فرموده نزدیکترین حالت یک بنده به من این هست که مرا سجده می کند. 40 بار یک شب قرب خدا را حاصل می کنی، بغیر از بقیه فرائض و واجبات و نوافل که شما می خوانید. 40 بار به معراج می روید، نماز معراج مؤمن است، می روید و اونجا نزدیکترین حالت شما با رب پیدا بیشه. اونجا وقتی میگه سبحان ربی الاعلا، ای رب اعلای من، تو از هر عیب، از هر شریک پاکی، این را که اعتراف میکنی و این را که اعلام میکنی، چه درجه ای، چه جایگاهی برات نوشته میشه، چرا عجله داری؟ خیلی در نمازها کوتاهی میشه. بعضی جاها میگن دقیقه گرفتن نماز فرض با وتر با تمام نماز تراویح که به صورت علم ترکیف میخوانم، میگه 23 دقیقه تمام میشه، بعضی جا میگه 19 دقیقه تمام میشه. حالا عیاذ بالله این کلیپی اخیرا آمده، شاید دوستان دیدند که اصلا فکر میکنی که یه ورزشی هست، یا همونطور که در حدیث آمده مثل خروس فقط نک زدن و بلند شدن هست. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، بدو بدو. به نظر من این نماز انسان اصلا نخونه بهتره، این بی حرمتی هست، این بی ادبی هست. مثلا نمازی رب دوست داره که با حضور قلب باشه، با خشوع خضوع باشه، با توجه کامل باشه. شما وقتی که میگه الله اکبر دست بلند میکنی، به تعبیر بعضی این نوع خداحافظی است، از دنیا یعنی از این عالم قطع شدی، وارد یک عالم دیگه شدی، وارد عالمی که با در مقابل خدا هستی، عالم ملکوت. اونجا باید همه چیز فراموش بشه، اونجا این سرعت. لذا الله عز و جل میخواهد که همه شرایط، همه ارکان، همه آداب، طهارت، استقبال قبله، خشوع، خضوع، توجه، تعدیل ارکان، اینها همه رعایت بشه. این محافظت بر نماز. اولئک فی جنات مکرمون. بعد از این صفات هشتگانه الله پاداش را بیان میفرماید. این انسان ها در جنات، در بهشت مورد اکرام و اعزاز واقع می شوند. الله اینها را یک احترام خاصی و اکرام خاصی می فرماید. الله نصیب من شما بگرداند این صفات را. فما للذین کفروا قبلک مهطعین. الله می فرماید چه شده کفار را که به سوی تو می دوند؟ مهطعین یعنی مسرعین، با سرعت می آیند. در رابطه با این آیات هم نوشتن که آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که از بهشت و از نعمتهای بهشت بیان فرمودند، کفار آمدند در اطراف کعبت الله، خانه کعبه جمع شدند و اونجا گوش می کردند. کفار گفتند که اگر چنین بهشتی باشد، این انسانهایی که هیچ جایگاهی تو جامعه ندارند، هیچ شخصیتی ندارند، از نظر اونها شخصیت با قومیت بود، با سرداری بود، با فامیل بود، با پول بود، با مادیات بود، لذا به همراهان و یاران رسول الله بی شخصیت میگفتن. میگفتن این انسانهایی که از قشر پایین هستند، اینها که نمیرند، اگر همونطور که اینجا فضل مال ما هست، اینجا همه امکانات مال ما هست، رفاهیات مال ما هست، اگر بهشتی باشد اونجا هم ما میریم. الله عز و جل پاسخشون داد. الله میفرماید فما للذین کفروا قبلک مهطعین. چه شده آنانی را که کفر کردن به سوی شما با سرعت میان؟ عن الیمین و عن الشمال. از راست و چپ عزین، جماعت های متفرق. عزین یعنی گروه گروه، جماعت جماعت میآیند. آیت مع کل امرئ منهم. آیت تمع دارد، انتظار دارد هر گروهی از آنها. ان یدخل جنت نعیم. اینکه وارد بهشتی که سراپا نعمت است بشه. الله می فرماید کلا، هرگز نه، برای اینها خبری از بهشت نیست، اینها جایگاهی در بهشت ندارند. چرا؟ چون اینها امتحانشون را پس دادند. اینا خلقناهم مما یعلمون. ما آنها را آفریدیم از آنچه که اونها می دانند. لذا اینها به چی چیزی افتخار می کنند؟ افتخار بر مادیت نباید باشه. حقیقت خودش را انسان نگاه بکنه از چی درست شده. الله می فرماید فلا اقسم برب المشارق والمغارب. سوگند به رب مشارق و مغارب، رب مشرق ها و رب مغرب ها. مشرق ها متفاوتند، هر روزی خورشید از یک محلی، از یک زاویه طلوع می کند، روز بعد تفاوت دارد، طوری که زمستان از راست مثلا مشرق است، تابستان از قسمت چپه. لذا هر روزی مشرق و مغرب متفاوته. ببینید امروز کسانی که واقعا علم دارند، علم خوندن، دنبال هیئت هم، دنبال این نوع مسائل فلکیات هستند، این مسائل را می دونند. ولی اون زمان در اون روز که همه امی بودند، هیچ کسی چیزی بلد نبود، در اون روز وقتی که الله عز و جل چندین مشرق و چندین مغرب ذکر می فرماید، این دلیل بر این که این کتاب از جانب الله است و این کتاب دقائق علمی را هم نادیده نگرفته. قسم به رب مشارق و مغارب، مشرق ها و مغرب ها، که انا لقادرون، ما قادریم، ما می توانیم علی ان نبدل خیرا منهم، ما این انسان های مسخره کننده را تبدیل بکنیم به بهتر از اینها، اینها را ببریم، اینها را از بین ببریم، نابودشون کنیم، بهتر بیاریم. و ما نحن بمسبوقین، ما عاجز نیستیم. مسبوق اینه که کسی دیگه از ما سبقت بگیره، ما عاجز بمانیم، ما ناتوان بمانیم. ما ناتوان نیستیم، ما عاجز نیستیم. اما ای پیامبر صبر کن، فذرهم، خدا فورا مؤاخذه نمی کنه، فذرهم، بگذار اینها را، یخوذوا و یلعبوا، مسخره کنند، خوز یعنی وارد بحث های بیهوده و پوچ بشند، و یلعبوا، سرگرم بشند، حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، حتی که ملاقات بکنند، حتی که برخورد بکنند و مواجه بشند با آن روز خودشان، آن روزی که وعده داده شدند. اون روز چه حالتی دارند؟ الله میگه شما، میگه ما به بهشت میریم، شما وضعیتتون شرایطتون اینه. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، روزی که خارج میشوند از قبرها با سرعت، با یک سرعت تمام، با یک سور، با یک عرض کنم که بوغ به اصطلاح، همه از قبرها بیرون انداخته میشوند. کأنهم الى نصب یوفضون، گویا آنها به سوی نمادی میدوند، فرار میکنند. نصب میگویند هر نمادی که برای غیر الله باشد و مردم عبادت بکنند. در اون زمان، در این زمان هم همینطوره، هر جایی که ایستگاه های شرک هست، در اون زمان مشرکین نمادهای شرکی داشتند. مثلا یه جایی میگفتند که اینجا یکی از صالحین بوده به نام لات، التی یلط السویق، اون کسی که به حاجی ها ستو میداد، سویق میداد، درست میکرد و به حاجی ها میداد این حلوای سویق را تا بخورند. اون جایی که صندلیش بود، یه سنگی بود در واقع، اون سنگ نمادی از شرک قرار گرفت. یک عابدی، یک انسانی مثلا زیر درختی خدا را عبادت میکرده، اون درخت الان نماد شرکی قرار میگیره. بعد از فوتش همه میرفته اونجا سجده میکردن. لذا نمادها طوری بود که گاهی مشرکی میرفتند، دوان دوان میرفتند، هجوم میآوردند این نوع نمادها و آستانها که جا نبود. لذا الله می فرماید گویا اینها به سوی نمادی از نمادهای شرک می دوند، تشبیه می ده به همون عجله که در دنیا دارند، دوان دوان به سوی میدان حساب می آیند. اما خاشعتن ابصارهم، چشمهایشون پایین است، خجلت، شرمندند به خاطر عمل کردشان در دنیا. ترحقهم ذله، ذلت اونها را تحت پوشش قرار میده، سراپا وجودشون را ذلت گرفته، چهرهشون سیاه و تسود وجوه، چهرهشون سیاه، ذلیل، خار. این انسانهایی که خودشون را اشراف میدانستن، این انسانهایی که صحابه بی بضاعت را جز انسانهای قشر پایین میدانستن، اونجا ذلیل و خارند. ذالک اليوم الذي كانوا يوعدون، الله می فرماید این همون روزی هست که اینها وعده داده شدند، در دنیا وعده داده می شدند، این همون روزی است، به اون روز می رسند.